Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a este programa de Galegos Novais, durante dúas horas que estaremos aquí, pois, en lingua galega. Estaremos aquí, pois, acompañados sempre co mismo equipo de sempre, pero antes vamos ler os endereces que temos por aquí, e despois pasamos a presentacións personales. Que temos un blog que se chama galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén temos alá nas vías de son a Fernando, moi boas tardes, Fernando. E hai que o meu carón, pois, Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes, a este noso programa Galegos Novais. Pois, que che parece se adubiamos isto con algo de música para despois entrar de cheo? Vale, vale. Adiante, pois, algo de música. Temos por aí a primeira convidada, porque hoxe vamos a ter mulleres, Vale. Hoxe vamos a ter mulleres, bueno, como mínimo tres. O que ti digas, veña. Pois vamos a falar, pois, con unha licenciada en Filoloxía Hispánica, que ti tes por aí cun libriño nas mans dela. Sí, tamén, tamén. Que despois iremos debullando sobre este libro, iremos debullando. E máis cousas, veña, a ver se... E outras cousas. Pois, Charo, Charo, moi boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, benvida, moitas gracias por atendernos. Charo Pita. Exactamente. Que, ademais de licenciada en Hispánicas, é unha escritora, sí, e ao mesmo tempo unha contacontos excepcional. Sí, sí. O sea, xa que dámoslle benvida e agradecémoslle o gasallo que nos fixo enviándonos este libriño, Retratos en Branco e Negro, que é parte da súa traxectoria escrita, porque ten moitísima cousa de narrativa, sí, de literatura infantil, de poesía, que tamén ten premios, tamén. Pero vamos a falar con ela de varias cousas. Exactamente. En principio, darlle os parabéns por ese traballo que últimamente, sí, está facendo nas bibliotecas. Sí. Teño entendido que hai unha biblioteca por aí, me parece que en Brión hai pouquiño, en... Contanos, Charo, contanos. Nada, sí, bueno, boa tarde, son narradora y sí, es verdad de que voy por las bibliotecas haciendo sesiones de contos pues para todas las ciudades, sí, esta temporada estuve en alguna, uh-huh, yo que sé, estuve en Lyon, en Bayona, sí, estuve en Catoira también, en Outes, bueno, hice así un pequeño percorrido de bibliotecas por la zona. Es muy bien. La última, que o gozo moito. La última que tenemos noticia es de Andaros Bios Bardos, ¿no? Sí. Que parece ser que con muchísimo éxito y muchísima afluencia, ¿no? Sí, sí, estivo muy bien. Era una sesión familiar que estaba baseada en un libro que teño publicado en Galaxia Infantil que se chama así Andaros Bios Bardos. Sí. Muy bien, sí, sí, fue una sesión muy chula. Pasámoslo moi ben. Bueno, pois eso, parabéns e felicitacións por ese traballo que estás a facer, que... Porque tamén a vez tamén fai de actriz, me parece. Casi, non? Porque tamén estudiou canto, estudiou... Sí, bueno. A verdade é que é un polifacética, sí, na cultura galega en xeral, non? Uh-huh. Bueno, vamos a falar entón de retratos en branco e negro que sigues presentando tamén, porque teño entendido que algún escritor acompañoute para poder estar na presentación dese libro que, uh-huh, que sigues tendo, pois, eso, referencia, publicado por Galaxia, non? Sí, fixemos tamén... Estou empezando agora porque movémolo un poquinho antes de do verán, en o verán estiven tamén polas feiras do libro, uh-huh, movémolo tamén por aí, e agora pues, estou empezando así un presentacións en outono. A primeira foi en Brión tamén, que co escritor Eduardo Rojas. Eduardo, sí. Sí, que é un escritor mexicano que vos recomendo, ten libros no fondo de cultura que son chulísimos, uh-huh, La Mujer Ladrillo, uh-huh, Bala, ¿no? Uh-huh. La verdad que un gran escritor y un buen amigo, estuvo en la presentación. Nada, seguiremos ahora, seguiré moviendo por aquí, por Galicia. Tenía pensado hacer alguna presentación, pues, en la Pobra do Caramiñal, en Betanzos también, claro, en Santiago, claro, en Lugo también. Claro. Bueno, así, os poquinhos, empresa, porque parece que os libros ahora, de un mes para otro, se deixan de ser novidades, pero sí, eu creo que iso non é real. Os, no, os libros teñen que ter un peso de unha duración no tempo para os lectores que hai e para os lectores que veñan tamén. Uh-huh. Bueno, me parece que, non sei se lín unha tal Pilar Ponte que decía que podemos gozar, xa, dun compendio de relatos onde Charo Pita quixo poñer en primeiro plano o recoñecemento das mulleres, sí, botando man da tradición oral, que é o que ti recolles para poder escribir, non? Sí, Pilar Ponte fixo unha reseña moi chula, unha recensión moi chula no Faro de Vigo, e é verdade, pues, que os relatos que aparecen en retratos en branco e negro están protagonizados, uh-huh, por mulleres. Uh-huh. Curiosamente, unha cosa que me chama atención da xente que lee o libro... que me di, despois do que me di, do que me devolve, que moitas veces pensan que son relatos de tradición oral, pero realmente non son relatos de tradición oral, son relatos de creación literaria. O único que pasa que eu penso que como son narradora oral, pois de alguna maneira teño interiorizado moitas estructuras e moitas cousas que teñen que ver coa linguaxe oral, e non podo evitar que... Sí. Caray, parece que se nos... Que se nos foi. Que se nos tallou a conversa. Ah, no, que va, fun eu, perdón. É que teño aquí unha tecla que non sei por que cando falo por teléfono non sei que lle pasa a miña meixela, que parece un dedo, que toca e de súbito que me silencio. Bueno, así que nada, se si volve a pasar xa mo decides que de inmediato xa volvo poñela no seu sitio. Estos son cousas do directo. Ah, non pasa nada, non pasa. Bueno, estábamos explicando precisamente a construcción de ese traballo tan interesante, os retratos, que está dividido o libro en dous espacios, un retratos yo en branco e negro, non? Uh-huh. Que teño moito que diste, que non ten nada que ver coa tradición pero sí coa oralidade que ti dominas moito, non? Uh-huh. Claro, eu que quero dicir que non son en absoluto relatos de recolleita, non, en absoluto son relatos de elaboración literaria, de creación literaria, pero que se achegan moito oral, que recollen, o que se aparecen neles son elementos que moitas veces poboan o maravilloso, non? Eu creo que son unha serie de relatos que de alguna maneira, eu sempre digo que camiñan un pouco como funambulistas entre o que é o vivido e o soñado. Camiñan un pouco polo bordo e ás veces están da beira do vivido e ás veces están da beira do soñado. Sí, claro. É dicir, hai un pouco, hai unha realidade e unha maxia que de alguna forma se imbrican en eles. Sí, sí. O que ti dís, o cotidiano, o extraordinario, non? As fotografías, sí, sí. Ya falan. Por certo, permíteme unha crítica constructiva. Si o libro fora acompañado tamén de ilustracións, abondaría máis no que ti dices con respecto á fotografía e a palabra, non? Sí, o que pasa que, bueno, xa sabes que agora os libros ilustrados e con fotografías, pues bueno, son libros que se saen do común. O que pasa que eu creo que este libro sí que ten que ver moito coa fotografía, porque bueno, de feito hai algún relato que fala directamente dela, como é o que se titula La fotografía, non tan perdito, e despois o último deles tamén que sobre a historia de tres personaxes que están posando para unha foto. Pero o que se esconde tamén como unha especie de fío conductor polo baixo que solo coñezo eu, e que moitos destes relatos tamén parten de fotografías, da mirada dun amigo, dun bo amigo que me encanta como pousa os ollos no mundo, e fai unhas fotos estupendas, e algún deles pois teñen fan unha referencia a algunhas das súas fotos, pero bueno, eso é algo que se queda un poquinho dentro, digamos, que da metahistoria, non? Dos relatos de como se construíron. Claro. Entón, bueno, para mí sí que está, e despois tamén está o punto este de que todos los relatos de alguna manera teñen un personaxe, bueno, hai un retrato de grupo que é o último, pero teñen algún personaxe que sobresae, non? Uh-huh. Entón, como acontece nos retratos fotográficos. Claro. E hai algo que di un fotógrafo, que agora non lembro o nome, un fotógrafo italiano que me gustou moito e que creo que ten moita relación con este traballo, inda que non coa imaxe, sino coa palabra. Uh-huh. E é que a fotografía en branco e negro, dicía este fotógrafo, é distinta de color no sentido de que a fotografía en cor o que fai abondar, ¿no? Sinalar, uh-huh. Subliñar a superficie o superficial, sí, sí. As vestimentas, a paisaxe, uh-huh. Pero que, sin embargo, a fotografía en branco e negro o que fai de alguna maneira fotografar, retratar a alma, ¿no? Na sensualidade, nas miradas. Yo creo que eso es cierto, y creo que eso está, ainda que con palabras, uh-huh. están estes relatos, na que de alguna maneira se penetran a alma de esos personaxes que os protagonizan. Uh-huh. Vamos a ver, eu non quería incomodarte, era polo feito de que xa que eran retratos, pois entonces era sería a mellor a miña aportación, non? Non me incomoda. Que verdade, estaría moi chulo que pudieran además claro. Que están asociados a fotos que apareceran. Claro, algúns deles, pues, un ilustrador aunque que te axudara aunque poden ficticios, non? Claro, pero non, é que son ficticios tamén, sí. Pero que axuda moitísimo a visibilidade de cousas que ti describes, pois é extraordinaria. Ademais, sendo en blanco e negro, como ti dices, pois tamén dunha forma especial, porque os grandes fotógrafos especializanse precisamente no branco e negro, non na cor. Sí, despois hai algo na fotografía en branco e negro tamén que a mí me encanta, y es que volven o que fotografían, volven o que capta a cámara, sí, en algo atemporal. Es decir, que si nos fixéramos agora unha foto de nós, sí, se a puxéramos en branco e negro, de alguna maneira cobra unha dimensión diferente, unha dimensión que está máis alá do tempo, da actualidade, do momento, sí, en que sí, se trata. Sí, sí, sí. E iso tamén me gusta, e eu creo que tamén acontece nestes relatos, que se fían, porque na primeira parte de todos os relatos teñen un fío conductor moi pequeno, moi sutil, que consiste moitas veces en personaxes, en pequenos xestos, en pequenas cousas que se van compartindo dun relato a outro, non? E esa, non sei, eu creo que está esa temporalidade na que podemos atopar unha boa afumando castañas ao lado, sí, dunha persona que, sí, está mandando algo ao Facebook, por exemplo, sí, non? Sí. E, sin embargo, están dentro do mesmo universo, a pesar de todo. É que a fotografía, que é en blanco e negro, cando a miras parece antiga, aunque sexa feita de onte. Parece máis antiga, ¿no?, do que aí hai. Sí. Bueno, a túa creatividade abrangue pois moitísimos aspectos, sí, que xa comentábamos antes de que fuche premiada en varias ocasións pois coa poesía. Eu teño noticias de que recibiches o premio de a ver, que me lembre, a ver si me equivoco ou non, pois varios que teñen moito que ver coa túa trayectoria de premio de Espiral Mayor de Poesía, o certame de Manuel Murguía de Narración, sí, e tamén o de Poesía Erótica nas Illas de Sisargas, non? Sí. Sí. Bueno, sí, sí. Entón, parte da túa narración debe imbrica algo con respecto a poesía, non? Sí. Sí, de feito, eu creo que, bueno, que cando escribo o relato, de alguna maneira, non me podo quitar de enriba a mirada poética. Eu creo, sí, que está aí, ainda que, digamos que é un xénero distinto, a poesía do relato. Eu creo que unha cosa é a poesía e outra cosa é a mirada poética. Mm. Eu creo que eso, que a mirada poética está, mesmo tamén cando narro de viva voz, eu creo que non... É algo que que pertence á miña natureza e que de alguna maneira non podo esquivar porque... Imbricado nesa. Eu... Imbricado nesa. Eu son iso. Sí. Alegro-me moitísimo e, además, para non ser unha honra e un prazer falar contigo. Por certo, temos que dicir a todos os nosos ointes que non eres nada descoñecida aquí en Cataluña, posto que un dos teus, sí, libros foi traducido aquí por Sex Puigbal Doira, me parece que dixen ben, non? Que ese libro, Gracias, non? Gracias. Ah, sí, pero e teño outro máis traducido tamén ao catalán. Teño outro traducido que non sei como ser en catalán. Unha novela, sí, unha novela que se chama Xa las tiveses aquí. Sí, aquí títulos Algú de algún joc. Alguén de alguna parte, sí, non? Sí. Exactamente. Esa é outra, pero teño unha novela que se llama en catalán, que non sei como, bueno, vai me salir moi mal porque eu pronuncio mal, pero que... como agradaría que estigueres así. Sí, me agradaría. Que me agradaría. Bueno, digo eso por o feito de que, bueno, pues a túa dimensión escrita, sí, pues é interesante porque non solamente só catalán, sino tamén o euskera, o italiano e o portugués, en varios idiomas. A sí, túa trayectoria vai sendo importante a nivel literario, non? É a primeira vez que falas tú aquí con nosotros e que en Radio San Boi? No, en San Boi sí. En Radio Cornellá tamén. Xa ten falado. Sí, en Radio Cornellá unha vez falamos, sí que é verdade. Sí. Pois nada, que vas ter moita sorte, Ah, sí, no, mira. No. Sí, sabes por que cho di, Armando? Porque eu teño unha lista de persoas coas que entrevistamos ou falamos e despois teñen algún evento importante, ou algún éxito, algún premio, alguna, bueno, entonces nos chamámonos talismán coas persoas que falamos. Entonces el dixe que vas a ter sorte e vas a ter éxito. Bueno, xa o estás tendo. Sí, bueno. Que ese retrato en branco e negro vai a ter unha segunda segunda edición, digo chueu. Sí, sí, sí. Ay, oxalá, oxalá, eu sou moi ilusionada co libro porque, bueno, teñolle moito moito aprecio, un libro que disfrutei moitísimo escribindo. E despois tamén, así, a recepción, moitas veces, claro, o difícil de da escrita é que non tes o feedback dos lectores, é moito máis complicado que, claro, cando contas de viva voz que te sai ao público e que inmediatamente pois percibes, non? Como se sentiu todo. Pero o feedback que vou tendo de retratos en branco e negro de alguna persona que me escribe cando un mes, pois, nas redes sociais ou que, bueno, coa que falo, é moi bo, estou moi contenta porque creo que a xente está recibindo moi ben os relatos. Ou además que ten un libro de relatos, a mí eso que me parece moi divertido, é que, claro, ti colles o libro, empezas a ler, empezas a un relato un día, un relato outro, e claro, dependendo de quen, pues sí, cada quen ten o seu favorito. Claro. Alguien te dirá, ah, pues a mí que me gusta ese, a mí que me gusta outro. E vas eso, vendo que, sí, que de alguna maneira, cada... Sí, sí, vale. Sí. Volveu lle dar a tecla. Seguro que che tocou a tecla outra vez, Charo. Segurísimo. Non sei. Outra vez, estou falando outra vez para que non me escoite, para que non se me escoite. Sí, sí, sí, jo, es que o desta tecla é impresionante, que me pasa con unha frecuencia. Bueno, xa, vos te catades. Non ten importancia, non ten como descoite. O que lle vou pedir ao meu, antes de que nos despidamos, que xa sabes que o tempo na radio é cortiño, que nos gustaría nos ampliálo moitísimo máis, pero... o que llevo a pedir despois ao noso técnico que poñan unha musiquiña de fondo, porque quero leer pois un dos teus relatos, un que se titula Minueto, se si me das permiso. Ou lemo ti. Como que irades, como prefirades, podo lelo eu ou podedes lelo vos, así, como vos sí apetezta. Si o lees ti, pois ainda mellor, é un agasallo a parte do libro que nos enviaste, é un agasallo máis. Moi ben, pois sí, non teño problema, así que o leo, sí, este é o máis curtiño de todos. E ademais, fai honor precisamente ao nome, Minueto. Sí, de... Minueto, sí. Sí, sí, é verdade, ese sí, Minueto, porque é diminuto, vamos. Sí, bueno, todos os relatos son curtiños e son suficiente como para que un se enrede neles, porque calquera deles non son pesados, por así decirlo, non? Entonces, acabas un e dices, a ver o seguinte, non? Eu lín, por exemplo, en Barbeito, quedei así, teño que seguir, vou co seguinte, branco. Sí. E é unha lectura moi amena. Bueno, eu disfrutei dele noutro momento que teñamos máis tempo, intentaremos non sei, debullalo un pouco máis falalo contigo. Poñe dicir ao noso técnico que lle poña a musiquiña de fondo. Ves, que che parece? Si, sí, é interesante esa música. Sí. Pues, cando che parece a ti, comezas a ler ese minueto que a min, bueno, eu propuxen che ler ese porque además seguro que os nosos entes estarán encantados de escoitarte. Moi ben. Veña, adiante, pois. Para a alegría, o tempo non pasaba en minutos, senón en minuetos. Por iso non o medía co reloxo, senón cun tocadiscos, cuxa agulla marcaba os seus pasos nos sucos escuros do vinilo. Da súa vida, contan que foi unha coreografía perfecta de cariño e coraxe, ata que a vellez abrazou con tenrura e a foi levando, sen lle facer perder nin unha vez o ritmo. O ritmo, muy ese bien. Ritmo. Esto merece, pues, merece música. De verdade que é unha... Bueno, eu gostei, sigo gostando, que ainda non o rematei. Maravilloso. De verdade que para nós é un prazer, unha honra terte aquí connosco, a máis en primeira línea, a primeira convidada no programa de hoxe. De verdade que desexámosche moitísimos éxitos, Charo. Que tes previsto para máis inmediato? Bo, pois nada, eu sigo aí mergullada en escribir, en contar. Vou sacar un relato... Tenho aí bastantes cousiñas así a piques, un relato nunha antoloxía que se vai facer sobre o Prestige, Teño despois un álbum ilustrado infantil que vai salir en Oco tamén. Carai. Se está ilustrando Marjorie Pouché, unha ilustradora francesa que fai unas cosas moi moi chulas. E despois tamén teño, non sei cando sairá, un libro de poesía sobre a infancia e guerra, que se titula Cativeza. Vou sacar tamén, pero iso vou sacar en castelán. Se me pediu unha editorial que se chama Malas Compañías. Vou sacar tamén unha especie de libro de divulgación e ao mesmo tempo tamén de relatos sobre o chocolate, o cacao e o chocolate, que se chama Del cacao al chocolate. É máis nada polo de agora, e despois estou aí, sigo contando, estou escribindo na casa a ver se vou artellando algún otro. Siguen reclamándote nas bibliotecas en algún colexio tamén, non? Tamén, claro. Sí, nas escolas tamén, sí. E además a mí é que me encanta meto polos públicos. Desde o público infantil ao adulto, a verdade é que disfruto moito. A satisfacción coa intervención dos cativos é moi grande, non? Sí. Además, o que ten a cativada é que un público moi sincero. Vamos, como non lles guste, xa che dicen que non gusta. que teñen clarísimo, son sinceros, moi sinceros. Bueno, pois non te incomodamos máis, Charo. Agradecemosche moitísimo os agasallos que nos fixeche, tanto o libro como esta lectura extraordinaria que vamos a disfrutar. Despois xa enviaremos ese audio que mantivemos cativo, pero intenso, que bueno, pois mandámosche moitísimo ánimos para que continues así. E cando vai a editarse esa nova creación túa, pois estaremos atentos, xa sabes, podemos facer, entre comillas, publicidade del. Moi ben, moitísimas gracias, é un placer falar con vos, e moitísimas gracias polo vosso programa, polo vosso interese, e por iños de todo. Poñemos un oso grau de area. Bueno, algo facemos, sí. Bueno, que saibas que estaremos atentos entonces a tua edición, xa nos mandas un WhatsApp ou mandanos un aviso e inmediatamente ponémonos en contacto para que os nosos ointes e os seguidores poidan adquirir ese traballo ou polo menos saber de ti, desas novidades, vale? Moi ben, pois moitísimas grazas. Unha aperta grande. Moitas grazas. Unha apertiña. Hasta logo. Radio Sambor.